Slavă Domnului, prețem voi toți, gospodari și săi virgame, întotdeauna, acum și până și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, la cesalele Sfinților, Săviților și Învitorilor, Daților Apostoli, cu ale Sfântului Grigorie, Palama, Sfinților, Mucenici, Cetine, Genia și acelor împreună cu Dânșa, cărora pomenirea săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei, Capadocia, ale Sfinților, Grețul Dumnezeu, Părinția Chim și Ana, Sfântul ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Iartă ți se ție păcatele tale, ia-ți patul tău și umblă. Cuvinte atâta de adânci încât că ne cuprinde ființa noastră și sufletească și trupească, din această pildă care Sfinții Părinți au așezat în a doua duminică a postului mare. Aș vrea, iubiților credincioși, până ajungem la rostirea acestor cuvinte de către Domnul Hristos, Iditorul Lumii, să mergem pas cu pas lângă, împreună cu Cel căruia i-a zis aceste cuvinte și să vedem de ce s-au rostit și s-au făcut acestea pentru ei atunci, dar spre învățătura noastră a celor de astăzi și de în alte timpuri. Pilda este destul de simplă ca de obicei. Dumnezeu crăiește într-un crai din cel mai simplu posibil ca să înțeleagă tot omul. Iar cel care vrea să înțeleagă mai mult, dacă decopertează cuvântul, găsește chintesența dumnezeirii, a lucrării dumnezeirii în om. Deci, pilda de astăzi, acțiunea ei se petrece în Capernaum. Capernaum se tâlcuiește în ebraică casa mângâierii. Mântuitorul, cum învăța de obicei, cuvântul său în lume, pentru împărăția lui Dumnezeu, iată-l aici în Capernaum îmbulzit de oameni. Se afla într-o casă acolo, în Capernaum. Iar acest om, paralitic fiind, auzind că este acolo Domnul Hristos, Fiul Mariei, imploră mila a patru oameni ca să-l ia cu tot cu pace și să-l ducă acolo, nădăjduind că dacă acel care vorbește oamenilor va pune mâinile pe el sau va zice cu cuvântul, se va vindeca, ceea ce gândește și face. Închipuiți-vă cum arăta patru oameni ducând un trup slăbănoc de picioare, uscat, picioare în care aproape că nu mai exista viață, spre Capernaum, în locul, în casa unde Domnul Hristos învăța pe oamenii de acolo. Ajungând acolo, nu poate să intre până la Domnul Hristos și atâta le vine în minte. Să decoperteze casa, să facă o spărtură în acoperiș. Și pe acolo să lase patul cu funii în fața Domnului Hristos. Doamne, cât de adâncă este această pildă pentru acei de acutunci și faptică, deci împlinită, dar pentru învățătura noastră. Cred că dacă am vedea un gest din acesta făcându-se astăzi, am zice că sunt nebun. Să spargi acoperișul casei, tavanul casei, gândiți-vă cât zgomot s-a făcut, câtă vorbărie s-a făcut și totuși Domnul Hristos parcă rămâne impasibil la acestea toate. Așteaptă momentul crucial când se coboară din văzduh, parcă pe niște funii, un pat cu un oarecare om slăbănoc, bolnav, dar cu ochii plini de viață, așteptând în disperare ceea ce căuta de când boala îl stăpânea pe el, vindecarea. Mântuitorul în văzul lumii, și din această lume făcând parte și farisei, cărturari, mai mari sinagogii, în văzul acestora foarte simplu rezolvă acest caz. Iartă ți se ție păcatele, ia-ți patul tău și umblă. Nu-l vedem nici cu lădița de alifii, cum merge un doctor la bolnav. Nu-l vedem cu bioenergie, cum se practică astăzi, întinzându-se această erezie, aș putea să spun, și în preoți. Nu-l vedem cu frecții, nu-l vedem implorând, cum implorau sfinții, ajutorul lui Dumnezeu, ci foarte simplu. Într-o dicție atât de simplă, iartă-ți se ție păcatele. Și ia-ți patul tău și umblă. Lucru care se și înfăptuiește ca acela care acum a adus prin spărtura casei din milostivirea celor patru, se îndrevenește și într-adevăr nu numai că stătea în picioare susținut de cineva, își ia și patul, deci avea atâta putere în trupul său. Evident, cei care îl pândeau pe Mântuitorul să-l prindă în cuvânt, că el calcă legea lui Moise și în felul acesta a întocmea dosarul de moarte, auzind aceste lucruri, imediat au început să șușotească între ei, pismași, plini de zavistie, plesnindu-le inima de ură. Iată-l, oare cine este acesta? Cum își permite el să spună, iartă-ți se ție păcatele, ia-ți patul tău și umblă. Iubiților credincioși, aș vrea cu toată ființa mea să explicitez ce înseamnă ura care îl stăpânește pe om. Te umbrește din toată ființa ta, toată frumusețea, cinstea, mintea ta. Totul este întunecat și te transformă în cea mai oribilă, groaznică fiară posibilă. Acești oameni au văzut această minune, au luat parte cuvânt cu cuvânt la dialogul dintre Mântuitorul și bolnav. Au văzut minunea cu ochii lor, că îl știau pe acesta că era paralitic, stătea la pat. Și îl vede, deci nu era o halucinație, că nu numai că se ridică din patul bolii lui, și ia și patul și se duce slăvind pe Dumnezeu, totuși rămân în aceeași împietrire, în aceeași răutate, aș putea să spun, aproape mai mare ca cea diavolească. Și să mergem, cum de obicei ne-am învățat, să decopertăm această pildă și să vedem ce comoară găsim acolo. Ne punem aceeași întrebare de multe ori, de ce în Capernaum, de ce un paralitic, de ce în pat, de ce cei patru și nu erau mai mulți, de ce prin acoperișul casei să spargă, să facă o breșă și pe acolo să-l dea. De ce îi zice Mântuitorul, iartă-ți se ție păcatele, ia-ți patul, umblă și iată că se și întâmplă acestea toate? De ce s-au făcut acestea pentru ei și spre învățătura noastră de acum? Paraliticul nu simbolizează altceva decât omul care este paralitic, adică slăbănogit spre cele duhovnicești. Așa cum paraliticul este țintuit la pat, dorește multe, așa sufletul din noi, datorită păcatelor, ne țintuiește într-un loc, ne priponește acolo într-un loc și nu avem libertatea de a merge spre cele duhovnicești care sunt veșnice și de cea mai frumoasă cantoare posibilă, dacă o pot numi așa. Este în sublimul lor cele duhovnicești, dar cine le înțelege efectiv? Deci iată că nimic nu te țintuiește la pat, adică în această slăbănocire, decât păcatul. Prin păcat a intrat moartea în lume și, cum am mai spus-o de multe ori, iată că prin păcat moartea îl stăpânește pe tot omul. Deci, iubiților credincioși, acel paralitic simbolizează omul păcătos care este încorsetat, asemenea unei gâze care este prinsă în piciorușile ei și în aripioarele ei de către păianjen și apoi o digere. Și ca să fiu mai pe înțeles, uitați-vă la oamenii care sunt încorsetați în patimi grele, un bețiv care nu mai poți să-l scoți decât numai dacă face Dumnezeu o minune. Un om care este prins în patima desfrânării, a iubirilor de argint și a celorlalte care bine le știți și sunt de prisos să le mai menționez. Deci, iubiților credincioși, acel slăbănog, așa să-l înțelegem că este omul paralitic spre cele duhovnicești. Și iată-l că aleargă spre vindecare. În Capernaum se săvârșește minunea, în casa mângâierii. Oare pe pământ ce casa mângâierii găsim decât biserica? Dar de ce sparge acoperișul și nu intre pe ușă? Nu se găsea cineva să facă un loc în mulțime, să ducă pe paralitic până la Mântuitorul? Acest lucru simbolizează într-o înțelegere mai mare încețoșarea minții. Așa cum acoperișul casei păzește casa de cele din văzduh, așa mintea care este superioară trupului și sufletului în momentul când se încețoșează, adică se face ca un lut puternic, până nu se sparge, sufletul nu poate evada din această cursă. Iată că cei patru care lasă patul cu slăbănogul în fața Mântuitorului nu sunt alții decât cei patru evangheliști. Ca cei patru care îl ajută pe slăbănog simbolizează învățătura celor patru evangheliști care, de fapt, ne desfundă mintea noastră, ne sparge acea crustă puternică, pietroasă a patimilor noastre. Că ați observat cei care ați început să-L cunoașteți pe Mântuitorul din ce în ce mai mult în frumusețea învățăturii Lui, în ceea ce construiește Dumnezeu prin învățătura sa în noi. Vedeți cât de greu vă luptați și cât de gravă este biruința cu cel care îl iubești și încerci ca să-l aduci din această încețoșare a minții pe o cărare bună. Și cred că sunteți în fiecare casă aproape niște oameni atât de îndurerați că vă vedeți copiii sau consoarta călătorind pe niște cărări străine și, într-adevăr, mintea lor, adică judecata lor, este atât de obturată încât că vede numai și numai cele carnale. Pentru el Dumnezeu nu mai există. Deci cum casa este acoperită și nu poți să vezi cerul, așa mintea omului nu poate să privească niciodată spre cer, spre cele duhovnicești, spre cele înalte, și la pleacă mereu precum gârbova de cea de 18 ani, tot spre pământ să privească. Că interesul diavolului care este? Să trezească animalul din tine, în felul acesta omorând noblețea din tine, chipul și asemănarea lui Dumnezeu din noi. Și iată că te apleacă spre cele carnale, adică aici e raiul, aici e iadul. Să mâncăm, să bem și să ne desfătăm că totul aici este. Oare această gândire este doar a regnului animal? Dragilor credincioși, spune prorocul David, fata Vavilonului blestemată, fericit cel ce va apuca pruncii tăi de piatră și va sfârma. Un cuvânt adânc care îl aduc în discuție, fiindcă este momentul ca să înțelegem ce înseamnă fiii fetei Vavilonului, care sunt prunci de piatră. Pruncii de piatră sunt pruncii minții, gândurile care sunt pătimașe și născute din minte, și acolo făcându-și loc până ele nu se exteriorizează, materializându-se, adică faptic, nu sunt odihnite. Deci, fericit cel ce va lua pruncii tăi de piatră și va sfârma, fericită mintea care va ucide încă din fașă gândurile murdare. Deci mintea, acoperișul casei, omului, judecata, iată că se încorsetează în această platoșă de piatră atât de nesimțitoare și rece, platoșa păcatului. Și în felul acesta nu mai poți să mai vezi cele duhovnicești. Diavolului ce-i trebuie? Interesul lui ca să nu gândești spre cele înalte. Să nu iei cunoștință cu învățătura lui Dumnezeu. Clipă de clipă să ai mintea ocupată tot aici pe pământ, să te uiți tot în pământ, adică în toate cele carnale. Și în felul acesta el te duce pas cu pas până când Dumnezeu decide sfârșitul tău. Iar din momentul acela el se retrage, bine știind că te-a dus o viață întreagă printre acei fii de piatră a unei minți pământești îndobitocită. Deci cei patru care lasă patul în fața Mântuitorului sunt cei patru evangheliști care de data aceasta pozează, deci sunt prezenți în discuția noastră prin învățătura lor dumnezeiască. Învățătura dumnezeiască care o găsim în acest Capernaum, casă de mângâiere și de bucurie, Biserica lui Iisus Hristos, supranumită Mireasa lui Hristos. Ne punem iarăși întrebarea, de ce zice Domnul Hristos, iartă-ți se ție păcatele, ia-ți patul tău și umblă. Deci iată că iartă-ți se ție păcatele se referă la partea sufletească. Spunea apostolul Pavel, iar știu că legea duhovnicească este, iar eu sunt trupesc vândut sub păcat. Deci fiindcă legea este duhovnicească, adică se referă la suflet, la minte, te învață, este o învățătură care nu este materială. Ea se exteriorizează prin cuvântul celui care învață și intră prin urechi în sufletul tău, în tine, în mintea ta. Deci aceasta este duhovnicească, iar eu sunt trupesc vândut sub păcat prin căderea din Eden. Deci, dragilor credincioși, când spune Mântuitorul, iartă-ți-se ție păcatele, simbolizează iertarea care, puterea iertării păcatelor care a lăsat-o Sfinților Apostoli și prin succesiunea apostolică până în zilele noastre, fără de care nu există mântuire. A lega și a dezlega s-a dat Sfinților Apostoli și tuturor slujitorilor Bisericii până în zilele noastre. Deci întâi Dumnezeu dezleagă legăturile cu care acesta era țintuit trupește la pat, fiindcă păcatul omoară sufletul și implicit sufletul omoară trupul, că locașul sufletului este trupul. Și iată, trupul era țintuit la pat datorită păcatelor. Spunea iarăși apostolul Pavel că cel ce mănâncă trupul Domnului cu nevrednicie și bea trupul Domnului, sângele Domnului cu nevrednicie, vinovat va fi lui Hristos. Și pentru aceasta sunt între voi neputincioși, bolnavi, necăjiți. Necăjiți sufletește. Deci, iată că tot omul care cu îndrăzneală se duce până la altar doar să se împărtășească cu nevrednicie, cel care sfidează legile lui Dumnezeu, cel care zace în această mocirlă a păcatelor, se îmbolnăvește sufletește. Deci originea bolilor noastre nu este alta decât păcatul. Și până când nu ți este dezlegat păcatul, iată că iertare nu ai. Acest slăbănog avea nevoie în primul rând de dezlegarea sufletească. Hristos, care este Dumnezeu și știa ascunsul aceluia, faptele lui, legăturile lui de păcat, întâi îl dezleagă și apoi în văzul celorlalți le să-i spune, ia-ți patul tău și umblă. Patul simbolizează locașul sufletului. Deci dezleagă sufletul de legăturile păcatului și apoi sufletul, trupul se îndrevenește. Așa cum noi ne simțim după mărturisire parcă alți oameni, parcă plutești, ai o ușurare în sufletul tău că ți-ai descărcat traista păcatelor în fața duhovnicului și ai luat și dezlegare și încredințat fiindcă din momentul acela Dumnezeu te iartă, te dezleagă. Așa aici, iată, se dezlagă legăturile păcatelor și se îndrevenește picioare, se îndrevenesc picioarele acestui slăbănog. Deci după mărturisire, după ce venim în Capernaum, în Biserica lui Hristos, luăm dezlegare de păcate, picioarele tale spirituale umblă altfel pe cărările cele duhovnicești. Și aș putea să spun iarăși ca apostolul, au nu știți că nici curvari, nici prea curvari, nici malahiști, nici furi, nici bețivi împărăția lui Dumnezeu nu vor moșteni. Iar voi, unii ca aceștia ați fost, dar v-ați curățit, v-ați sfințit, v-ați îndreptat prin darul Domnului nostru Iisus Hristos. Țineți minte fiecare de unde vi s-au îndreptat pașii frăților voastre spre acest Capernaum. Țineți minte de pe ce cărări străine veneați și cu ce minte încețoșată ați venit. Iată darul lui Dumnezeu, v-a sfințit, v-a curățat, v-a îndreptat, v-a sădit în acest pământ duhovnicesc, care, bine vedeți că nu s-a făcut cu momeli, cu promisiuni din acelea trupești, ci din contra, cu o viață înaltă, aproape ascetică, aș putea să spun. Și prin aceasta intră în sufletul fiecăruia dintre dumneavoastră. Amintiți-vă din acele 3 zile de post negru, cât dar coboară Dumnezeu în sufletul tău, te simți un alt om. Sau cei care vă osteniți să postiți, sau cei care vă îndeletniciți în rugăciuni, sau cei care vă luptați ca să nu mai greșiți, să vă mai murdăriți, cum v-ați murdărit altădată, vă luptați și biruiți. Deci iată ce diferență este în chipul care l-ai purtat cândva în afară de Capernaum și chipul care l-ai acum, luându-ți patul tău și umblând pe cele duhovnicești, pe cărările acestea duhovnicești dumnezeiești. Întristător lucru este pentru timpul acesta, dragilor credincioși, ceea ce se lucrează prin mass media în lume, și mai ales în țara noastră, a doua țară ca mărime, numeric vorbesc, ortodoxă. Parcă toate relele din lume au curs în țara aceasta care a fost cândva binecuvântată de Dumnezeu. Au venit toate căruțele din lume cu toți sectanții și s-au vărsat în țara aceasta, găsindu-l pe bietul creștin înfometat și dezbrăcat de cele duhovnicești. Ce mă doare cel mai mult, că din sânul bisericii oficiale se proliferează această încețoșare a minții. Cum din gura marilor conducători spirituale ai bisericii de stil nou se împrăștie cuvinte apusene, parcă dezbrăcându-l pe bietul român ortodox de darul dumnezeiesc al ortodoxiei și îmbrăcându-l în haina perversă a catolicului. Iată, nu de mult, Daniel de la Iași a putut să spună o gogomănie, mitropolit fiind, că mai bună este, mai de preț este salvarea planetei decât mântuirea și viața veșnică. Stați dumneavoastră și vă gândiți din gura unui ierarh să se audă așa ceva. Măcar dacă tu asta o crezi, ține-o în tine acolo și în chilia ta, nu mai spune poporului, fiindcă pentru cei slabi în credință imediat are o prindere ca aceasta. Că spune Apostolul Pavel destul de clar, au tu care ai cunoștință de te-a vedat pe tine cel neputincios stând în capiște idolească. Nu mintea lui slabă fiind se va întări și va mânca jertfele idolești și vei greși împotriva lui Hristos, pentru care a murit Hristos. Deci dacă pe mine m-ar vedea cineva într-o discotecă, eu cel care vorbesc, oare tu, om slab fiind în cele duhovnicești, nu te vei lua după mine și vei greși? Și atunci sufletul tău nu ți-l duc în moarte? Dacă tu, omule, crezi aceasta că mai de preț este să salvezi planeta, chipurile, vegetația sau animalele, sau știu în ce context a spus el, este mai de preț decât mântuirea și viața veșnică, atunci ce învățătură dai tu oamenilor? Episcopul Galațiului a început să aibă viziuni și să spună că i-a vorbit Hristos și i-a spus că s-o laude pe Maica sa, adică lui Hristos, Maica Domnului, în psalmi, în instrumente muzicale, în piese de teatru, în poezie, fiindcă s-a săturat Dumnezeu de lucrările satanei, și să faceți acesta că voi vă pricepeți. Tapa, bine știți cum s-a dus și a binecuvântat rochiștii, preoții, merg și binecuvântează și sfințesc cămine culturale, stadioane, locuri rău famate. Nu judec pe cineva și nu vreau să fiu înțeles greșit, că de la greșelile unora ca acestora fac un cap de acuzare, să-mi scot eu o dreptate, să mă aflu în vorbă. Dar mă doare enorm de mult că din gura acestor oameni care sunt povățuitori se rostesc aceste lucruri atât de aberante și de periculoase pentru bietul creștin care este secătuit din doctrina comunistă, care și aceasta a fost semănată tot de evrei. Tot mitropolitul Iașului, care va fi succesorul la conducerea bisericii din România, când a avut o întâlnire cu evreii la Dureu anul trecut, n-a vorbit nimic. Deci tu ce mărturisești, că a spus Mântuitorul, cine nu mă va mărturisi pe mine în fața acestui neam curvar și prea curvar și păcătos, nici îngerii nu vor mărturisi în fața judecății. Când a fost anul trecut acea comedie, Sant Egidio, nu s-a vorbit nimic de cele ortodoxe. Măriile sale cu pălării, cu boruri largi, evreii să nu fie șicniți, mahometane, hinduiști, budiștii și toate celelalte confesiuni care n-au nicio împărtășire cu Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, mă rog să nu fie șicniți, că sunt într-o țară ortodoxă. Și atunci mă întreb în mine, unde ți este mărturisirea ta? Oare nu vor veni sfinții aceia care l-au mărturisit prin sânge pe Domnul Hristos în fața idolilor și te vor batjocori pe tine? Omule, cel care ești iconom al tainelor lui Dumnezeu, m-am legat de acest subiect ca să explicitez ce înseamnă slăbănogirea omului. Se mai miră domnii, tovarășii care sunt spirituali, conducătorii spirituali ai poporului, de ce au așa aderență, așa câștig în poporul român, sectele? Evident că ei sunt descreștinați înainte de a veni aceștia. Sunt morți înainte de a muri. A ucide sufletul unui om, îl poți ucide prin învățătură murdară și plină de neghină grăcească. Dragilor credincioși, deci s-a trecut într-o etapă alertă și foarte puternică, de maximă intensitate, de a face toată lumea slăbănoagă spre cele duhovnicești. Că nu totul este ca să te numești creștin și în fața lui Dumnezeu vei poza cu această etichetă, ci te va blasfemia cuvântul apostolului, că nu auzitorii legii sunt drepți la Dumnezeu, ci făcătorii legii. Că tu, dacă te numești în casă soț sau soție sau copil sau cine știe cine ești în societate, nu pozezi doar ca etichetă, ci faptic să te văd cât de soț ești, cât de creștin, cât de soție, cât de copil ascultător. Deci faptic contează, nu doar din vorbă. Iar creștinismul este faptic, că legea a murit și fapta făcută după credința lui Iisus Hristos. Ți-a spus Dumnezeu ca să fii drept, cinstit, să nu furi, să nu curvești, să nu prea curvești, să nu fii mărturie mincinoasă, Mulți dintre neamuri care nu au împărtășire cu Hristos le fac acesta, dar nu le fac după legea lui Dumnezeu. Toți ne naștem feciori, dar iată că nu ai nicio plată, că așa te-a zidit Dumnezeu. După ce mintea ta se coace și trupul și ai legea în față, ce înseamnă păstrarea acestora, atunci să vedem în antagonismul care este în tine, cum te lupți. Ca după tine, Doamne, datorită legii tale, mă lupt. Mă lupt cu mine însumi. Mă lupt din răzputeri cu cea mai puternică fiară posibilă, care nu are echivalent în lume. Este în mine însumi. Că atunci când îmi poftește trupul, am legea în față. Nu că vrea Dumnezeu așa, ci este un fel de a te lupta. Legea care se pune într-un stadion, să zicem, sau la orice concurs dintre noi, s-a pus de cineva, toți aleargă, dar unul ia darul. Deci, dragilor credincioși, așa să înțelegem ce înseamnă slăbănogul, așa să înțelegem pe noi înșine și să ne uităm cât de slăbănoși suntem. Și totuși, cum ne putem salva din această slăbănogire, să spargem crusta aceea patimilor care s-a așezat, s-a sedimentat datorită păcatelor și apoi să evadăm spre cele dumnezeiești. Dar să evadăm nu doar dintr-o învățătură și cuvânt, ci să evadăm faptii, să postim, să ne rugăm, să ne luptăm cu fiara din noi ca să nu mai greșim. Că suntem sătui de păcate, să nu uităm că vine vremea când încheiem conturile aici și ne ducem în fața judecății lui Hristos, când va plăti Dumnezeul care știe ascunsurile inimii fiecăruia după faptele Lui. Dragilor credincioși, pentru timpurile acestea atâta de încețoșate, atâta aș putea să spun de malefice, trebuie ca să ținem pasul cu biserica, cu Capernaumul acesta nou, să învățăm cine suntem poziționați față de situația de astăzi socială, față de păcatul care se mediatizează, față de învățătura lui Hristos și să ne salvăm din această cursă atât de aberantă și atât de aducătoare de moarte în sufletele noastre. Cine a croit această cursă, nu a croit-o de moment că i-a venit în cap, acum, astăzi, și o și lasă pe piață. O studiază de istorie întreagă de mii de ani de zile, cum să-l prindă pe om la el acasă și să-l încorseteze, să-l facă acest slăbănoc țintuit la par. Și totuși a uitat o portiță deschisă, francmasonii, evrei și diavolii. A uitat că Dumnezeu, dacă găsește o scânteie, cât de insignifiant ar fi ea de credință în om, aceea poate aprinde focul în sufletul lui și putem, ca să zicem, precum prorocul David, cursa s-a sfărâmat, iar noi ne-am izbăvit. Și nimic nu este mai frumos decât să evadezi ca o pasăre dintr-o colivie din cursa păcatelor a patimilor. Acestea fiind zise, l-aș ruga pe Dumnezeu ca aceste semințe să cadă în pământul sufletesc al frăților voastre, să vă întărească Îngerul Păzitor al fiecăruia dintre dumneavoastră, să parcurgem restul postului în pace, în dragoste, în sănătate, în credința lui Dumnezeu și să ajungem la Sfânta Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos, care se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.